بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد مكي سورة دي نزول كي پنزل درشم دي وسورة قاب نروستو نازل شويري ربطي دا مخي سلالي مخي زجرو ولا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم تاض يتيم قدر نكوي ودلت ترغيب دي اليتيم سرا إحسان وكي یتیم انزا مقربه یتیم سے احسان ہو گئی دعوت صورت ترغیب دے محنت صالحہ تا او اجتناب دے محنت سیئنہ چلنا تعالی نیک محنت ہو گئی او بد محنت نہ چلے زان سات آئی داد صورت دعوت حاصل صورت دارے چدی صورت پاول کے دو شواہد دی لا اقسم بهذا البلد نمکی خار گوارے بے وی والدی و ما ولد تلا روزی گواری داس شو درے شواہد شو بلد والد و ولد دا درے شواہد دی او دا شواہد بسری پا مشقت دا انسان لقد خلقنا انسان پی کبت دای او جواب قسم دے او ایحسب ان لن یقدر علی احد نرستو او چالا زورنا وکی چی بیزی خرج کی یہ بیزی مشقت کی بیزی مسارب کی او بے ترغیب ورکی انفاق تا پا صحیح مصرف کی دولسم آیات ترغیب دے وما ادراک ما لقا وپک ورقبا صحیح محنت و کئی مال پر صحیح جگہ لگوئی چدے بانی یتیم سمرست ہو گئی مسکینہ میں سمرست ہو گئی آخر کی بشارت او تخویب دے حاصل سورت داشول کی در شواہد دی او بے سلورم کی مشقت دے انسان ذکر کئی ادر شواہد ذکر کئی پہ مشقت دے انسان آیا سب اللہ یقدر علی احد یقول اہلکت مالا لبلا پدے کی بے زور نہ دا پابیزی مسارے پوبانی پا غلط مشقت باری او روستا وما ادراک ما لقبا روستا ترغیب دے پس صحیح مسارے پوتا چی صحیح محنت پا کئی صحیح مسارے پو کی مال و لگوئی او اخیر کی بے بشارت او تخویب ذکر کئی دائیں حاصل لے او دویم حاصل دسی جوڑے گی چب دے کے رکھری ر اصلاح پارا در قوانین بیانے گی چرکھری اصلاح پر سبا لکھے گی نیو دا چرکھری امیر او مشردہ بہمتی لقد خلقنا الانسان فی کبد دے بسی محنتی بھائی جپاکش بھائی یو دا بیان کئی او دویم دا چ امیر او مشرد کی با پسی زبان مال لگائی چرا پاک کو رقبتین غلامان ازاد ولی یتیم انزام مقرب دی یتیم سا مرسته کولی او مسکین انزام مسکینان سا مرسته کولی او بل قانون دا ذکر کئی چی لکلی مشر اما در چاند تم نکی چی خلق ما تا شباسه رای کی بلکی او با وسیت و تواسو بی صبری و تواسو بی المرحمه و بارحال دا لکلی دا استاد پارب که دری قوانین ام بیانی دا صورت امتیازات داری چیو پا دے کہ عزمت دبارہ دی حرام ذکر کئی دا مکی معظمی عزمت بینی گلا اقسم بهذا البلد سر او دویم وانتا حل بهذا البلد دے بیان دے کی چی دا نبی علیہ السلام پا دے کسر حلال گرن لے شوئے رے چی دا غی وین اب دے کسر حلال گرن لے شوئے رے او دریم امتیاز داری چی دے کی پاگا چا رد کئی چیغم اولن لگئی خلاف سنت یقول احلکت مانا لبلا سرا سلورم امتیاز لارے لیکن انفاق شرعی مسارب بیانی چی مال لگیا کم دے کم مال لگول دی پکار دی اللہ پک کو رقبہ غلامان پی ازاد اول پکار دی دی تیمانان مسکینان سمرستا پکار دا پینزم امتیاز لارے چی دی صورت کی دری خبری بیانی دری خبر سری اول مثال دری شواهد، یو بلد بل والد بل ولد، دری شواهد دی. او دویم چې دی دری صفات قبیحه دی. اول صفات قبیحه، ایحسب ان یقدر علی احد. دویم صفات قبیحه، یقول هلکت مالا لبدا. او دریم ایحسب ان لم یرو احد. دا دری صفات قبیحه، دری شواهد، دری صفات قبیحه. او دریم دری اسباب د علم ذکر کوي، اسباب ثلاثه د علم ذکر کوي، چې لم نجل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. سترګې ذکر کوي، جبه ذکر کوي، شونډې ذکر کوي. او څلورم دری مصالب ذکر کوي، فک و رقبه، او بل یتیم انزام اقربه، او بل مسکین انزام اطربه. دا دری مصالب دي. پنځم درې شرطونه د قبولیت د خیرات ذکر کوي، چې ثم کان من الذین آمنوا ایمان وتواصوا بالصبر، په صبر وصیت کول، وتواصوا بالمرحمه، په رحم باندې وصیت کول. نو حاصل دا ده چې دې صورت کې درې درې خبرې بیانېږي. دا دې صورت امتیازات موږ بیان کړل، پنځه امتیازات هم بیان کړو. پنځه امتیازات، پنځه امتیاز څه دی؟ درې درې خبرې دې صورت کې موږ بیانېږي، لکه درې شهادتونه دي، درې صفات قبیحه دي، او درې اسباب د علم دي، او درې مصارب د انفاق ذکر کوي، او درې شرطونه د قبولیت د انفاق ذکر کوي. لا اقسم بهذا البلد، دا نه زائد دی. لا اقسم گواکو مدا خار مکه معذبه، یا لا زائد نه دی. نو څه معنی؟ لا دا سنه څنګه چې انسان ګمان دی، لا دا سنه ده څنګه چې انسان ګمان دی، چې ګنې زه به څه محنت نه کوم، او زه ګنې چېرته بې پیدې پیدا شویمه. نه نه، ته د محنت دپاره پیدا یې، بې پیدې نه پیدا. او اقسم بهذا البلد، مکه ګواره، ووالدین وما ولد، پلار او زوی ګواري، چې لقد خلقنا الانسان فیک، ته د محنت دپاره پیدا یا بس نه پیدا. نو لا اقسمو کې دویمه توجیه دا شوه چې لا زائد نه شي. اول دا چې زائد شي، او دویم دا چې زائد نه شي. نو بیا معنا داسې، لا داسې نه ده څنګه چې انسان ګمان دی، چې ګنې زه به محنت نه کوم، او دارنګې عباس پیدا شویم، ازاد پیدا شویم. الله وایي داسې نه ده، ته د محنت دپاره پیدا یې، ازاد نه پیدا. ته دنیا ته چې راغلی د محنت دپاره راغلی. نو لا اقسم گواکوما بهذا البلد، دا ښار مکه معظمه. څه معنی؟ الله وایي زما دې په مکې قسم وي، د مکې په ښار باندې. روسی والدی مما ولد، په پلار او زوی مې دې قسم وي. او دا وانت حل بهذا البلد، دا جمله معترضه راغلی په مابین د قسم او جواب قسم کې، چې وانت حل او ته حلال ګڼلی شوی په دې ښار کې. وانت حل څه معنا؟ یعنی ستا عزت خلک په دې کې لوټ کوي، ستا وینه خلکو حلاله ګڼلې ده. سره دې نه چې مکه داسې یو عزتمن ښار ده چې دې کې ونه نشي کټ کولی، بوټی نشي کټ کولی، دې کې ښکار نشي کولی. نو وانت حل، ته حلال ګڼلی شوی په دې ښار کې. دویم معنا، وانت حل، ته داخلیدونکی دې ښار ته. وانت حل مقصد دا دی چې نه به تا دې مکې ته بیا داخلی فاتحانه شکل باندې، لکه دا خو دغه وخت خبره کوي چې نه بیا سم مکه کې دی. نو څه معنا؟ ته به دې مکې نه هجرت کوې او بیا بیرته دې مکې ته داخلیږي یو فاتحانه شکل باندې. نو وانت حل، ته داخلیدونکی یې بهذا البلد، دې ښار ته داخلیدونکی څنګه د یو فاتح په شکل باندې، چې الله به تا له فتحه پرې مکه درکوي او دا مکه به ته فتحه کوي. مقصد دا دی، نو دا یو اخبار شو. بیا دوه معنی موږ وکړلې، ووالد وما ولد. الله وایي ګوا دی پلار، وما ولد هغه چې ده زېږولی دي، او زوی ګوا دی، پلار هم ګوا دی او زوی هم ګوا دی. دانګې په پلار مې دي قسمي، په زوی مې دي قسمي، چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، دا جواب قسم دی. نو سمانه پدری شین الله قسم وکو الله په مکه باندې می قسمی په پلار او په زوی می قسمی چې دا درشینه گواهی په څه خبره لقد خلقنا الانسان فی کبد په دې باندې چې موږ پیدا کړ انسان په مشقت کې یعنی دنیا ته انسان راغلی د مهنت د پاره د آرام او راحت د پاره نه دی راغلی او په دې د مکه خار گواهی مناسبت د قسم او جواب قسم سره مناسبت د سی جوړیږي چې ګوري د مکه خار دا په دې گواهی چې انسان دنیا ته د آرام راحت د پاره نه دی راغلی بلکې د مشقت او مهنت د پاره راغلی دا ولې ځکه د مکه خار د دین مرکز دی او په دې کې سهولتونه نشته اسانیب کې نشته نو هر کله چې د دین مرکزی ځای په هغې کې آرام راحت سهولت نشته نو معلومه شو چې د انسان راتګ دنیا ته د آرام راحت دپاره نه دی بلکې محنت او مشقت دپاره دی دارنګې ووالدی مما ولد پلار او زوی ګواه دی ځکه پلار ځان له مشقت کوي او محنت کوي او زوی ځان له په مشقت او محنت کې دی نو دا هم دلی دلیل دی چې انسان دنیا ته د آرام دپاره نه دی راغلی بلکې د بنده راتګ چې دی دا د محنت او مشقت دپاره دی نو حاصل دا شو چې د بنده راتګ دنیا ته دا د یو محنت دپاره دی چې دی دنیا کې ځان کړی دی به راحت پسند نه وي سهولت پسند به نه وي او دی به آرام پسند نه وي بلکې انسان به دنیا کې مشقت کوي محنت بد کوي ځان به کړی ځان به پازابوي د دې کړاوونو دپاره بنده راغلی چې دی ښه مجاهده وکړي ښه قرباني وکړي ښه محنت وکړي او ښه ځان وکړی نبی علیه السلام وایي المؤمن یموت بعرق الجبین مؤمن سره مري په خوله د تندي باندې څه معنا مؤمن سره چې هغه د مرګه پورې هغه دونه محنت کوي چې د هغه د تندي له خولې بهیږي چې مري هم په تندي بیا خولوي نو دنیا ته انسان د آرام دپاره نه دی راغلی د دې وجې نه عالم نه تپوس شوی و چې بنده ته آرام کله میلاویږي نو هغه عند اول قدم یزعو فی الجنه چې کله دی جنت کې مؤمن سره قدم کیږي نو الله ورته آرام میلاویږي یعنی مؤمن سره چې په دنیا کې چوټي نشته او مؤمن دپاره دنیا کې آرام او راحت نشته د مؤمن د آرام او د راحت او د چوټۍ جګه بیا سره جنت دی نو نیکان بندگان یا دغه رنګې امام شافعي رحمه الله و د نیکانو خلکو باره کې چې نیکان خل لم یزل اتعادم تعبان فی کل زمان هغوی مؤمن سره همیشه د پاره څه ستړی ستړی اول خو د دین په کار باندې څه ستړی د دین کارونه کوي او دارنګې د دنیا محنت هم کوي د دنیا چې کوم زوري محنت یې هغه به هم کوي او چې کله دنیا غ زوري محنت سر ته ورسوي نو بیا په دین باندې ځان مصروفه کوي په دین باندې ځان ستومانه کوي لکه وروسته راځي چې پایزه پراخ ته پان شبه پان شبه څه معنه ځان ستړی کړه نو مؤمن د دې دپاره چې دنیا کې ځان ستړی کوي د دې وجې نه مؤمن سره همیشه دپاره څه ستومانه وي ستومانۍ څه باندې ستومانۍ کله مثال په عبادتونو باندې په روژو نیولو باندې روژې به نیسي درسونه به کوي دغه رنګې هجرتونه جهادونه به کوي یا دغه رنګې په علمونو باندې په مطالعو باندې په دې باندې مؤمن سره څه ستړی نو مؤمن دنیا ته د آرام راحت دپاره نه دی راغلی بلکې دا به جفاکش وي محنتي به وي او دی دنیا کې د مشقت نه ډک ژوند تیروي نو لقد خلقنا الانسان فی کبد الله موږ پیدا کړی انسان په مشقت کې احسب ان یقدر علی احد ایا دې ګمان کوي چې قادر باندې شي د باندې احد یو څوک زمان الله په ځان قادر نه ګڼي یقول اهلکتم مانا لبدا دوی ما هلاکو مانا لبدا ما ډیر مانا لبدا څه معنا بې ځایه ما مصارف کوي په غلطه طریقه باندې او بیا وایي اهلکتم مانا لبدا ما ډیر مانونه ولګول لکه سورة انفال کې تیر شوي وو چې په سینفقونه ثم تکونو حسرتا علیهم بدر ته چې کله کفار راتلل څونه مصارف یې کول روزانه به لس اوښانه لرول نو الله وایي دا به دوی باندې افسوس به یې ګرځي نو دلته هم یهلکتو مانا لبدا ایا سبه دې ګمان کوي الم یرو چې ونه دي دلته احد نیڅوک یعنی الله غیبدان نه ګڼي اگر بازی بیدین خلق داسی اللہ پا زان قادر نگنی اللہ پا زان غیبدان نگنی فکر دا نگنی چھے زازو کمی غلطیانی کم گناہون کم اللہ گنی ما نیلی او یا اللہ زما پا عذاب اولو گنی قدرت نلری علم نجل نعینین و لسانم و شفتین و هدیناهن نجلین دا سلور نعمتون پی ذکر کئی چگور اللہ دا سلور احسانات پتا کری ری و پا کاردارا چی خو بد تمیز وکا صحیح محنت او غلط محنت وہ پیجنا بے جے محنت مکوا بلکہ صحیح محنت مکا علم نہ جل نہ مے گر پر عین رید بس تری ول سان ان جب او شرتین دو شونڈی و ہدینا ہن نہ جے مے خودی تد بل ار خیر و شلار فلقتہ من عقبہ الناوی فلقتہ من عقبہ دی ون خود پا غونڈی بانی ال عقبہ غونڈی دانگی اکانڈو عقبہ اگر لاری تا وچی دا غرا که سخت لاری و چه تا لاری سره پا غی بانی چره خیج بل زیتا نو دی اعمالو تا سوی عقبه و تاوی دا روستا چی کم اعمال را روان دی شپک کارونا زکر که روستو پک کور عقبه یو دا غره دی موی طاون پی یو منزی ماز قبه او بی روستا یتی من زامق را و مسکینن زامت ربه اورس ثم كان الذين امنوا طول اعمال ذکر کئی دیتے عقبہ ویلا لکسن چی پدی نارہ کتل گراندی نو دانگی دا کاون چری دا گراندی آسان ندی او بل دا چکل سنے پدی کنڈو وخی جی نو پدی پزیری بانی دیو مل نبل مل ثور اسی نو دا رنگی چری دا اعمال کی نو دے کامیابی تر اسی نذکر کام تصویر العقبہ وتوی عقبہ اکنڈو یا غونډی لکه یو شری مثال یو د دې دارین ابل درې تاوړي مده بخام خو دې کنڈو باندې اوړي او دې کنڈو باندې اوتل سری ګراندی او چې دې کنڈو باندې وړي نه مقصد ته ورسیږي ندانه کې چې دا کار نه دی وکړ ته خپل مقصد ته ورسیږي فنقطع من عقبه اونو خود پا غندهی بانی یا کندو و مرده کشی پویگلی من عقبه شریقه کندو فکو رقبه تینا زود دولده مرهیدی او اطوامون یا اطوامر کولی پی یومین فاورس که زی مصخبه چ خواهند دلوگی زی مصخبه سمانه چید خلق و زورت دیری توام ار وقت که پیدا ورکی خوشان چید خلق و زورت دیری نو پا دسی وقتی تو عمر کول دا پیدا دیر لیدی یتیمن یتیم تا دا مقرب اچ خواهون دخپل ولی پا ار یتیم که سواب شتا حسن اغا یتیم چه رشته داری او مسکینن یا مسکین دا مقرب اچ خواهون دخاوروی مسکین دیو اغا مسکین چه دخاورو والی سمنا غریب دیو کرد بیستاری نشتا دیو کرد بیستاری پا دیو پا خاورو بانی پروت دی ثم كان بشر من الذين اكثروا من شيمان الوري وتواصوا بيان كيوم ترى الصبر دان وتواصوا شيات كيوم التاب المرحمه فمن رباني كولو بان رحم كولو باري اولئك اصحاب الميمنة دخلوا عندهم دخيلاستي علم ايمنا دخيلاس ديتا بخيلاس من نامي ملاويجي دانگی دی وبخی طرف جنت تروانی او یا صاحب المیمنه خواندن د برکت دی میمنه یا دی یومن نده برکت او یا دی یمین نده یخی طرف تاوی نا صاحب المیمنه خواندن د برکت دی دا برکتی خلق دی او یا صاحب المیمنه خواندن دی خیلاش دی والذین سانکا ورشکو بریکل بیتن انک پایتون مانی هم صاحب المشمه دی خواندن دی سپیرتول دی مشامه دا شعب نده دا سپیره خلق ده او یا مشامه دا دا شمان نده دا خواندان دا چپ لاس دی پا چپ لاس پا دی تمنامی ملاویگی او دا نگی دی اپ چپ طرف بانی جهنم تروانی و علیهم نار مؤصده اللہی پا دی بانی بووری مؤصده بنکلشوه دا ار طرم نه دا اور په دیره بن شوې سمانه دی به دین وته نشي تیخته به نشي کولای ځکه دی به دا اور په دیره پاسې را بن بی نیور کې به یې ساری بسم الله الرحمن الرحيم.